6 uur. Thomas van Groningen. We zitten in Saam, dat is aan de Maas in Rotterdam, WNL in de kantine zometeen. We bespreken het nieuws van de week met bijzondere gasten. We hebben Jurgen Rijman samen met zijn dochter Melody Rijman. We hebben Niels Klaassen, politiek verslaggever van het AD. En Marcel Verrek is ook hier met zijn wekelijkse column. Ik zou zeggen, een uur lang genieten. Blijf luisteren. Eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Mohammed Deif vannacht is gedood bij de Israëlische luchtaanval bij de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza. Deif zou opdracht hebben gegeven voor de aanval op Israël op 7 oktober. Bij de aanval op Khan Yunis vannacht zijn vele tientallen Palestijnen omgekomen en bijna 300 mensen raakten gewond. Volgens het Israëlische leger hadden Deif en een andere Hamas-leider zich verscholen tussen de burgers op die plek. Maar volgens Hamas waren daar helemaal geen kopstukken aanwezig. De beweringen van Israël en Hamas kunnen niet onafhankelijk worden bevestigd. Bij een andere Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad zouden vandaag 14 Palestijnen zijn omgekomen. Ruim 20 mensen zouden gewond zijn geraakt. Gezondheidsmedewerkers zeggen tegen persbureau Reuters dat er 17 doden zijn gevallen. De aanval was gericht op een gebedsruimte in het kamp. Volgens ooggetuigen waren er tientallen mensen aanwezig voor het gebed toen de explosie gebeurde. In Italië zijn 33 Indiase arbeiders gered die werden gedwongen om lange dagen te werken op boerderijen in de provincie Verona. Volgens de politie werden de arbeiders behandeld als slaven. Twee mensen uit India zijn opgepakt. De Franse minister van Sport heeft een duikende Seine genomen om te laten zien dat de waterkwaliteit op orde is. Bij de Olympische Spelen is de Seine het strijdtoneel van de triatleten en de openwaterzwemmers. Ondanks een grote zuiveringsoperatie bleef de Seine lang te vies om in te zwemmen. Een Belgische takelwagen heeft een touringcar met Italiaanse toeristen tot stilstand weten te brengen die op hol was geslagen. De bus was onderweg van Brussel naar Amsterdam toen de cruise control bleef hangen. De politie begeleidde de bus die met 80 km per uur over de Antwerpse ring reed, waarna de takelwagen in kon grijpen. Het NOS-journaal. Bezoekers van het driedaagse muziekfestival Bospop in Weert konden vandaag niet parkeren rond het festivalterrein. De parkeerterreinen waren door de overvloedige regen van de afgelopen dagen te nat en onbruikbaar geworden. De organisatie vroeg bezoekers met het OV te komen of zich te laten afzetten of verderop in Maarhezen te parkeren. Verslaggever Vincent van Rijn ging kijken of de bezoekers er problemen mee hadden. Ja, er is best wel veel modderlicht hier. Nou ja, er is gewoon heel veel regen gevallen. Een beetje modderig, maar we hebben er wel nog onze zin. We hebben het overleefd. Inmiddels schijnt de zon hier op Bospop, maar door de vele regen van gisteravond en vanochtend zijn grote stukken van het festivalterrein nog altijd veranderd in een modderpoel. Het maakt de bezoekers weinig uit. Ja, ik heb roze laarzen die ooit voor Pinkpop waren gekocht en nu nog heel goed van pas komen. En ze zijn wel nodig hier, hè? Ja, best wel. Ja, je kunt ver wegzakken. Ja. Ik zie dat je andere schoenen hebt aangetrokken. Ja, ik had gisteren nog witte schoenen aan. Dat ging niet helemaal goed. Maar nu lost het maar zo op. En uiteindelijk komt het altijd wel goed, dus gaat prima. Door het strooien van vrachtwagens vol olifantengras, een soort van houtsnippers, zijn andere delen van het terrein inmiddels wel weer goed begaanbaar. Volgens festivaldirecteur Peter Verkennis is er de afgelopen nacht nog hard gewerkt. Nou, je ziet het, vandaag ligt het er iets beter bij. Gisteren zijn we slecht begonnen met heel veel water. We hebben gelijk maatregelen getroffen dat we aan pompen gingen en geprobeerd hebben dat water zoveel mogelijk weg te krijgen. Nou, er viel zoveel dat dat bijna niet te doen was. En we hebben vannacht en vanmorgen hebben we hier maatregelen getroffen met olifantengras, wat je kunt zien, om de paden begaanbaar voor het publiek begaanbaar te maken hier. Hoeveel vrachtwagens zijn hier gekomen? Nou, we hebben 10 vrachtwagens laten komen. Dat zijn grote wagens. Ik geloof dat het iets van 180 kub is geweest. Waar de helft van naar de parkeerplaats is gegaan. En de helft dat is hier vanmorgen van 7 tot 1 zeg maar, uitgestrooid. En er liggen ook rubberen platen op het festivalterrein. Was dat al zo of is dat extra ook gekomen? Nou, de weersvoorspellingen waren heel wisselvallig. Dus we hadden al voorzorgsmaatregelen genomen door voor het podium 2000 vierkante meter rubberplaten te leggen. Dat in ieder geval daar waar het heel druk zou worden, de mensen een goede ondergrond zouden hebben. Aan bezoekers wordt gevraagd om hun auto's niet meer te parkeren in de weilanden, omdat gisteravond veel auto's vast kwamen te zitten. Vrijwilliger Danny Stals kwam gisteravond helpen met zijn trekker. Met meerdere trekkers zijn we gekomen. Hoeveel auto's heb je er gisteravond uit moeten trekken? Ja, we hebben ze allemaal niet bij kunnen houden. Het was echt heel veel en ja, dan moet ik ze eruit kunnen halen. Nu zie ik voor me op het parkeerterrein ook nog heel veel auto's staan. Kunnen die weg?

de fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom bij In de Kantine van WNL, live vanuit Saam. Dat is aan de Maas in Rotterdam, op het Noordereiland. Fidan en Wieger, die zijn op vakantie. Zij wel, wij niet. En daarom ben ik het gast in vandaag. Welkom. In de Kantine. Thomas van Groningen. Ja, het was de week van de uitschakeling van Oranje. De verrassing van Ollie Watkins. De vervelende verrassing, zou ik willen zeggen. En de straf voor Ali B. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel Jurgen en Melody Rijman. Vader en dochter. De rest van de familie is trouwens ook aanwezig. En vrienden, geloof ik, en oud-collega's. Een politiek verslaggever van het AD, Niels Klaassen, is hier. En natuurlijk cabaretier Marcel Verrek. Die trakteert ons zometeen weer op een fraaie column. Nou, wat u kan doen als u in de buurt van Rotterdam bent. Samen aan de Maas, Noordereiland. Dan kunt u langskomen. Er is nog plek. Je kan ook anders meedoen in dit programma. De NPO Radio 1-app kan je downloaden. Of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Of volg ons via @WNL in de kantine. Even, Jurgen, jij woont nog steeds in Almere, toch? Ja. Ali B. ook, toch? Jullie waren jullie buren, begrijp ik zoiets nou? Daarom ook een seksoffender ben ik ook. Dat iedereen in Almere komt voor seksuele... Maar ken je hem? Ik ken Ali, ja. Tuurlijk, ja. Wat vond je van het nieuws van gisteren? 2 jaar? Ik vind het vervelend voor Ali, maar ik vind het ook heel vervelend voor de slachtoffers die niet genoeg genoegdoening hebben gehad. Dus het is, ja, er zijn alleen maar verliezers in deze hele zaak. En, nee. Dat is heel lullig. Ik dacht even dat jullie buren waren, maar dat is niet zo. Nee, we zijn geen buren. Maar je kent hem wel, je hebt hem wel eens gesproken. Ik heb wel eens gesproken, ja. Hij werd nu omschreven door de rechter, als een karaktertrek, als een man die geen nee accepteert. Ken jij hem ook zo? Ja, ik heb hem wel eens om geld gevraagd en toen kon hij heel snel nee zeggen. Is dat echt zo trouwens of niet? Wat zei je? Is dat echt zo of is het een grapje? Ik ken Ali natuurlijk gewoon vanuit het werk en zo, maar dat maak je toch... Ik ken hem niet mee in een persoonlijke situatie. Ik vind het ook moeilijk om daar uitspraak over te doen. Ik ken hem als een gezinsman met zijn kinderen en Brechtje, zo ken ik Ali. Dus dit was voor mij allemaal een beetje vervreemdend, moet ik zeggen. Is wel een beetje het nieuws van de week, toch, Marcel? Nou, ik vond dat er wel meer nieuws was, eerlijk gezegd. Oh. Ja. Ja, het is niet leuk. Jurgen heeft dat heel treffend gezegd. Er zitten alleen maar verliezers aan en... Maar ja, goed, het is blijkbaar wel nodig dat die dingen aan de kaak gesteld worden. En misschien dat er nu ook een rechter zich kan buigen over de dingen die zich hierbij in de kantine zo regelmatig afspelen. Dat lijkt me dan toch... Oh ja, ik ben mijn invaller hier, voor de duidelijkheid. Maar Thomas, weet je, dat hele ding is... Het is natuurlijk niet Ali die heel breed naar buiten komt. Als je kijkt hoeveel grensoverschrijdend gedrag er overal plaatsvindt... en hoe met z'n allen over het algemeen naar vrouwen kijken... Nee, dan denk ik dat het voor de hele samenleving een wake-up call zou moeten zijn... dat we verdomme een beetje anders met onze vrouwen... Ja, ik maakte een beetje een flauw grapje erover, maar daar heb je helemaal gelijk in. Dat hangt een beetje aan het sterrendom en het bekend zijn... Dat je maar alles kon maken, et cetera, et cetera. En dat is dus duidelijk niet zo. Ja. En het is goed dat dat op die manier duidelijk gemaakt wordt. Ja, voor de duidelijkheid, we gaan niet alleen maar over Ali B. praten, hoor. Maar we beginnen altijd even met het nieuws van de week. Daarom dacht week, ik, ja. dat zat zo vers bij iedereen in het geheugen. Omdat het zo ook in de media zo breed werd geeft aan opgepakt. Hoe triest het ook is dat dit het grote nieuws in de media is. Dat geeft ook aan hoe triest het met ons land gesteld. Ja, dat was gisteren een extra special zelfs op RTL 4. Ja, RTL 4. Ja, die hadden dan een special erover, denk ik, van wauw. Vond je dat te veel? Geroddel natuurlijk, hè? Ja, ik vond het een beetje, hoe moet ik het zeggen, hoe noem je dat weer? Ramptoerisme. Ja. Ja, het was een soort van, ik vond het een beetje ramptoerisme. Dat hoeft voor mij niet. Ramptoerisme en leedvermaak, dat zijn de bekende elementen, zeker in de zomer. Dan is het altijd erg leuk om mensen op een camping te zien die dan tot aan hun enkels in het water zitten of zo. Dat, ja. Ik kijk even naar Melody Rijman. Jouw vader is het gewend om in de media over van alles nog wat ad hoc meningen te geven. Ben je daar ook comfortabel mee? Of? Ja hoor. Ja. Wat vond je ervan dat we zo mee konden kijken in deze zaak? Dat we alles wisten over de beschuldigingen aan Ali B. en wat daar dan gebeurd zou zijn. En in sommige gevallen volgens de rechter ook nu daadwerkelijk gebeurd is. Ik vind het vooral voor de slachtoffers echt vreselijk dat zij zo breed in de media moeten om geloofd te worden. Ja. Want het gaat hier over, oh ja, wat erg voor Ali B. maar hij is wel gewoon dader in deze. De rechter heeft dat gezegd. Ik vind niet per se dat ik daar medelijden mee moet hebben. Ik heb vooral medelijden met de slachtoffers wiens hele leven nu op straat ligt. Ja, hij koos er ook zelf voor. Hè? Hij wilde dat de camera's erbij waren, dat we hem konden horen en zien. Dus hij had gewoon zijn kop moeten houden. Nou, hij had gewoon zijn handen thuis moeten houden. Maar dat. Ja, en wat wij natuurlijk allemaal niet helemaal precies weten, dat is wat er op op sociale media allemaal over slachtoffers wordt uitgestort. Ja, dat is wel bizar. Als je die reacties leest, er zijn er best wel veel mensen ook die het voor hem opnemen in op social media. Als je op Twitter kijkt, als je wat over die Jill Helena, zij is iemand die zichzelf uitgesproken heeft, gisteren ook weer. Dan, als je die reacties daaronder leest, dat lust er onder geen brood van. Ja, maar dat is social media. Mensen voelen zich makkelijk dat ze zich kunnen permitteren om dat te doen. Maar het is natuurlijk, ja, hoe dan ook, verwerpelijk wat er gebeurd is. En je kan het op geen enkele manier goed praten. Sorry, Thomas. Ik bedoel, we kunnen er alles over bedenken, weet je. Ik kan zeggen, ja, het is ook, maar dat hoor je ook heel vaak. Ja, maar die jongens die in de pictures staan, die hebben alle aandacht en die weten niet meer waar de grens ligt, omdat ze alles aangeboden krijgen, noem maar op. Nee, altijd consent. Zullen we naar iets leukers gaan? Ja, dat lijkt me ook. Ja, ik begin hier een beetje. En want Marcel, die kwam hier net binnen. En door mijn dochter net, want jij weet ook niks van fietsen, toch? En wielrennen. Ik weet niets. Nou, ik weet alleen maar dat het niets voor mij is. Hadden wij net een kleine discussie over. Ja. Want we komen net herhalen. Nee, want we komen net uit Radio Tour de France. En, Marcel zit hier, Marcel Verrek, onze vaste columnist. Ja. Maar jij zit dan echt tijdens de Tour de France dit allemaal serieus te volgen. Ja, ik zuig het helemaal op. Waar heb je vandaag naar gekeken? Nou, ik heb naar de Tour de France gekeken. En het leuke was, ik ben vorig jaar op vakantie geweest in de Pyreneeën bij de Tourmalet. Ja. En die werd vandaag beklommen. Dus ik zat daar gewoon als een klein kind te kraaien. Kijk, ja, dat is dat restaurantje daar zo. Ja. Ja. Als er iemand kotsend die daar voorbij komt. Maar dan denk jij aan je eigen vakantiegenoegens. Maar het is natuurlijk, heel veel mensen kijken ook naar de Tour de France. Omdat het schitterende plaatjes oplevert. Hè. Dat wordt ook, het duurt ook urenlang. Vakantie-tv. Verslaggevers die moeten daar waarschijnlijk met een fles zitten om te plassen af en toe. En dan ondertussen over al die kasteels en zo te vertellen. Oh, de telefoon gaat gelijk. Ja. Jurgen Rijmans, de telefoon gaat. Jurgen, hoeveel mediaervaring heb jij nou? Het is niet mijn telefoon. Het is niet eens zijn. Ik ben het ook niet. Nou goed. Het is niet mijn telefoon. Nope. Dus, nou, we gaan toch aan guilty. Nee, not guilty. Misschien werd Niels Klaassen, de politiek verslaggever van AD, aanwezig gebeld. Het is een van de zwaarste sportieve inspanningen die plaatsvindt op dat moment. Want wielrennen is loodzwaar, dat weet ik toch wel. Ja. En jij kijkt dus naar de restaurantjes die voorbij komen. Nou nee. Nou ja, onder andere. Maar wat ik ook doe, want ik zit ook regelmatig op de racefiets. En ik heb er een gevonden die me houdt. Maar, hoeveel kilometer fiets je dan? Nou, dan fiets ik 10, 20, 30 kilometer. Zo, weet je wel zo. Knap. Een rondje door de duinen in Den Haag. Nee. Maar dan heb ik vaak ook inderdaad de Radio Tour de France aan. En ik moet wel zeggen dat het dan harder gaat. Ja, hè? Ja, dat gaat wel harder. We hebben in Huizen Klaassen ook dit ook, gevolgd wordt. Ja, vooral mijn zoon. Die is bijna 10 en die heeft zeg maar die afwijking die ik ook herken van mezelf van vroeger. Dat je al die rijtjes en lijstjes dan van sporters nog in je hoofd kunt stampen. Dus hij mag voor mij het poeltje invullen. En dat is vandaag goed gegaan. Hij had Pogacar als winnaar. Ja, die kan je elke dag wel invullen ongeveer. Ja, nou ja, niet echt. Als niet bij de sprintetappes. Oh, dus, ik had echt het idee dat de Tour de France een beetje populariteit verloor bij de jongere generatie. Maar nee, niet bij de sportfanaten. Ze kunnen erop gokken tegenwoordig. Hè, dus. Oh ja, daar valt de geld mee te verdienen. En jij schreef een artikel in het AD. Dat vond ik wel leuk. Je dacht, ik ga eens wat ambtenaren outen. Jij schreef over de mensen rondom Dick Schoof. Ja. Cas, Lars en Ivar. Klopt. Wie zijn dat? Ja, dat zijn leden van het adviesteam van de premier. Dick Schoof is nieuw, hè, als premier, maar ook om hem heen. Vaste adviseurs, ambtenaren, voorlichters is er een en ander gewisseld toen Rutte vertrok. Ja. En bijvoorbeeld de interim directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, die gaat over alle communicatie of kabinetszaken, die is tijdelijk nieuw. Woordvoerder, persoonlijk woordvoerder, die je dan bij persconferenties naast de premier ziet staan. In coronatijd weten we dat nog wel. Die is gewisseld en hij neemt zijn eigen politiek assistent mee. Dus die hele ring van vertrouwelingen kent een aantal prominente wissels. Dat is toch wel bijzonder, want kijk, Dick Schoof wist een half jaar geleden nog niet dat hij premier van Nederland zou worden. En dan is het natuurlijk wel fijn als je dan om je heen zou je kunnen denken wat mensen hebben die dat al 10 jaar Hij wist wel wat jij wilde worden. Hij wist wel wat jij wilde worden. Hij wist alles van ons, wij niet van hem. In die tijd, als AFD-baas. Maar in die tijd hadden we allemaal nog premier van Nederland kunnen worden, had ik het idee. Nee, nou wel, ja. Hij was ook een zoektocht. Ik heb Den Haag ook als de pest vermeden in die periode. Ja. Jij dacht echt wel eens als hij gebeld zou worden. Ja. Heeft Wilders jouw nummer? Ja. Echt waar, hè? Ja. Heb je wel eens contact met Wilders? Nee, maar hij heeft wel mijn nummer. Hoe weet je dat? In geval van nood. Maar Niels, maak je je daar zorgen om? Omdat er zoveel onervarenheid rondom die premier geval, zit. Het is in ieder geval, het triggert wel een nieuwsgierigheid van wat gaan we daar dan van zien? Zien we daar iets van? Dat is de eerste vraag. En wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Nou, een paar voordelen worden opgezomd door die mensen ook op algemene zaken. Is dat Rutte 14 jaar lang in dat torentje. En de man is nogal een control freak, dat weten we, dat is geen nieuws. Dus alles ging een beetje naar hem gericht staan. Men wist hoe hij zijn koffie wilde, men wist hoe hij zijn speeches voorbereidde. Het was gewoon een geoliede machine, bijna geen advies meer nodig. Nu is er een nieuwe premier, dus nu is er ook een kans, zeggen anderen, om nieuw beleid bijvoorbeeld op dat torentje uit te vouwen. Een van zijn Een nieuwe adviseurs, Cas Thijs, heeft in het verleden gezegd: ik ben voor veel meer transparantie. Ik vind dat wij als overheid open moeten zijn. Dat dingen moeten te checken zijn, bijvoorbeeld. Nou, van Rutte wisten we dat zijn sms'jes gewist werden en dat de informatieverzoeken op het torentje niet altijd goed afgehandeld werden. Niet appen, niet sms'en, maar bellen, want dan is er geen papieren papertrail van. Hè? Dat was werd altijd een beetje met een lading romantiek overgoten. Van ja, dat is Rutte, die weet nog net hoe een fax werkt. Kijk, dit is dus wel een kans. Zo'n nieuwe adviseur die heeft een andere blik om dat ook te veranderen. En daar even de kussens goed op te schudden en die luiken open te gooien. Ja, dus nieuwe mensen rondom de premier. Eén ding blijft bij ons altijd hetzelfde. Marcel Verrek met zijn wekelijkse column. Marcel, je voelde jezelf niet helemaal kriek net. Maar het gaat goed. Het gaat helemaal goed. Oké, we hebben eerst een soort van tune voor jou om je aan te kondigen. Goed zo. Nou, dat werkt dus niet. Begin maar gewoon. Het is mijn hoogtepunt van de week, die tune. Die tune, ik vind ook zonder tune kan je eigenlijk niet leven. Nee, hij wordt nu gezocht natuurlijk. Begin maar gewoon. Je kan het. Oké. Okay. Nou, de week van Marcel Verrek heet dat. Is de tune. Ik ga hem even kort samenvatten. Ja, jammer de week dat van Marcel Verrek. Ja, heel goed. Dankjewel. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Dat zeg ik hier wekelijks. En de enige week dat er vanwege allerlei sport geen uitzending van In de Kantine was. Vorige week was er opeens heel veel nieuws. Zijn we het al vergeten? Het unieke debat waarin menig Kamerlid, al dan niet van de gezellige heersende coalitie, premier Dick Schoof bij zijn debuut in stukjes probeerde te zagen. Zelfs de automatische deuren van het regeringsgebouw hadden het op hem voorzien. De brave man die als hoofd van de inlichtingendienst toch al heel wat getijsem voorbij heeft zien komen, zag het met een grijns van verbijstering aan. Die zal denk ik langer op zijn gezicht aanwezig blijven dan het Zorro-masker van Kylian Mbappé. Wat een pandemonium. Het ontbrak er nog maar aan dat Kamer en vak K de wolvengroet naar elkaar begonnen te maken. Als Schoof geen hardloper was geweest, dan zou hij dat na deze vertoning subiet zijn geworden. Hij is ook meteen naar het buitenland gerend, volgens mij. Inmiddels lijkt het alweer lang geleden. Het was ook de tijd dat het Nederlands elftal nog in de winning mood was. Weet je nog, we versloegen de Turken met 2-1, vier dan gelijk op vakantie naar een rustoord. En wij hopen op een EK-finale. Maar tijdens de wedstrijd tegen Engeland dacht ik wel: een van deze twee modderende landen moet straks tegen het goddelijke Spanje. Dat wordt een exercitie van de Inquisitie die nauwelijks een historisch precedent heeft. En ja, daartoe zijn de Engelsen nu uitverkoren, maar de manier waarop was weer heel vreemd. De tijden veranderen waar je bij staat. Een doelpunt in de laatste minuut is van oudsher het privilege van de Duitsers. Wat met het Ardennenoffensief net niet lukte, schaften ze als voetbalnatie telkens wel. Dus dat is echt wennen. Engeland als alternatief voor Duitsland. Engeland trouwens als alternatief voor zowat heel West-Europa. Gaat het op het vasteland politiek gezien van links naar rechts. In Engeland maken ze de omgekeerde beweging, met dank aan de jarenlange verelendingspolitiek van de Tories. Evenals in Frankrijk, waar de Tour opeens ook een zwenking maakte van rechts naar links, om maar niet in een Le Pen-land terecht te komen. Je kan concluderen dat veel kiezers tegenwoordig niet voor, maar tegen een partij stemmen. Tijden veranderen en ze veranderen snel. Zo heeft Ali B. het begrip knuffel Marokkaan van een geheel nieuwe inhoud voorzien. Ali had de veranderende tijden ook niet helemaal aan de peiling. Want vroeger was ontucht een vast en onbestraft onderdeel van het sterrenbestaan. Jurgen bevestigde dat net. Zoals mijn vriend Jacques Brol het treffend formuleerde: beroemdheid opent benen die voor anderen gesloten blijven. Deze vuistregel was dus eigenlijk een voorloper van de spreidingswet. Ali B. moet nu 2 jaar de Noor in. Ali B. moet nu 2 jaar de Noor in milde straf, aangezien hij gewend is in Almere te wonen. Grapje, Jurgen en Melody. Natuurlijk is Almere een hele mooie plek om te wonen. Ik was er een tijdje geleden nog op de Floriade. Wat een ruimte, wat een rust. Het zijn andere tijden, zeker in de omroepwereld. Maar je weet nooit hoe het loopt. Nu is Pound berispt omdat ze een smakeloze reportage met Taylor Swift-fans hadden gemaakt. Wat die allemaal zouden willen doen om een kaartje voor een van haar concerten te bemachtigen. Wellicht dat deze journalistieke methode straks op de nieuwe ministersploeg kan worden toegepast. Welke lichaamsdelen zou minister Faber willen laten zien om de asielstroom in te dammen? Als ze dat in de buurt van de grens zou doen, zou het wellicht ook nog succes hebben. Deze vuige opmerking zal mij wellicht op hoon en cancel komen te staan, maar ik zeg gewoon dat ik Joe Biden ben, want dan begrijpt iedereen dat ik iets heel anders bedoelde. Tijden veranderen, maar niet voor Joe. Ach, waren wij allemaal maar even Joe. Dan zaten we nog gewoon in het voetbalkampioenschap en hadden we goede hoop dat we aanstaande zondag met Johan Cruijff en Willem van Hanegem in de gelederen de Duitsers zouden verslaan. Maar die tijden zijn voorbij. De oranje invasie van Duitsland, na 84 jaar eindelijk payback time, is uitgedoofd en wij moeten ons richten op het heden. Je moet met je tijd meegaan. Dus ben ik zondag voor onze oudste vijand, de Spanjaarden. Dankzij wie ons land uiteindelijk is ontstaan. Mijn favoriet is de langharige Zuccarella, die door de Duitsers werd uitgefloten omdat hij in het strafschopgebied een bal met een van zijn takken tegenhield. Maar Spanje is met hem voetbaltechnisch en duurzaam ecologisch voorbeeldig. Want welk ander land stelt er nou een struik op? Nog een Marcel Verrek en er gebeurt iets magisch deze zomer. Voor het eerst brak de zon door. Ja. Ik zit in hetzelfde segment als Wilders. Dus ja. Als jij praat, dan gebeurt dat. Ja, even die Biden, ik pak hem er toch maar even bij. Maar daar schrik je toch van? Als je dat, nee, is... Hoe kan je nou Zelensky aankondigen als Poetin en je eigen vicepresident als Trump? De hele tragiek van de Amerikaanse politiek, dat de grootste democratie, zoals zichzelf noemen, tenminste, of die ze pretenderen te zijn, ter wereld, een keuze heeft tussen Trump en Biden. Ik bedoel, een complete idiote, megalomane dictator. En Trump. Nee, maar een seniele opa die ineens weet wie hij naast zich heeft staan. Laten we even nog luisteren, want het moment is vaak voorbij gekomen. Maar als je het toch weer hoort, dan denk je toch, wat is dit? Luister. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin, President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. What concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president. Melody, wat denk jij van zo'n man van 81 die dan nog president wil worden, nog een keer? Ik vind dat er is een ondergrens aan hoe oud je mag zijn om president te worden, zou ook een bovengrens moeten zijn. Want waar moet die liggen? De pensioenleeftijd, denk ik. Oh ja. Misschien. Weet je wat die in Amerika is eigenlijk? Volgens mij is er geen pensioenleeftijd in Amerika, nee. Want die mensen moeten werken tot ze doodgaan. De president misschien niet. Het is gewoon raar dat iemand die echt letterlijk met één been in het graf staat, sorry meneer Biden, nu het voor het zeggen heeft over een land dat nog weet ik veel hoeveel jaren mee moet. En ja, voor mij is het echt bizar. En ik zie wel helaas geen andere optie nu. Want het lijkt me te laat in de game om nu nog een kandidaat naar voren te schuiven die van Trump kan winnen. Die for some miraculous reason heel populair is. So. Oh, ze hebben polls gedaan met Kamala Harris en zelfs met Hillary Clinton. En ze zijn aan het polen nu om te kijken. En die bieden allebei Trump nu al in de polls. Ja, tuurlijk. Als ze nu op dit moment, luister even Amerika, Marcel Verrek verkleidt de wereld. Als ze nu op dit moment Biden zover krijgt dat hij op majestueuze wijze afstand doet van de troon. En zegt, ik heb alle vertrouwen in deze. Dan heeft hij zichzelf gerechtvaardigd. Ja. En dan geeft hij iemand een opkontje. Want er zijn heel veel mensen die staan echt niet te springen op Trump. Het ondermijnt ook het vertrouwen in de politiek wat daar nu gebeurt. Want we kennen dat in Den Haag ook een beetje op kleine schaal. Dat soms bewindspersonen beschermd worden door anderen en door partijleiders. Zeggen, nee, hij doet het juist hartstikke goed. En dat gebeurt nou ook op grote schaal rond Biden. Mensen zijn het aan het goed praten. Ook andere wereldleiders. Nee, maar hij was heel scherp daarnet. En ja, dat is heel pijnlijk, Niels. Iedereen ziet wat er gebeurt. Dat Den Haag zich ook zorgen maakt. Hè? Gek genoeg over de Amerikaanse politiek. We hebben deze week D66, het CDA, die zeggen het is eigenlijk wel belangrijk dat Biden zich laat vervangen, want voor het Nederlandse belang is het beter als de Democraten die verkiezingen winnen. En met Biden lijkt dat niet te gaan lukken. En Schoof zegt dan heel netjes, dat moet hij ook zeggen deze week, van nee, en hij was, we doen het met de president die daar zit. Dat moet hij ook zeggen, tuurlijk. Ja. Hij heeft geen keus, wij gaan er niet over. Maar vooral het verdedigen van Bidens capaciteit is natuurlijk pijnlijk als iedereen, ik bedoel, het is no rocket science, je ziet het gebeuren. En dan moet je het ook eerlijk kunnen benoemen. En dat kunnen nou de counterparts ook niet. En dat is natuurlijk ook ondermijnend voor het vertrouwen in de politiek. Maar volgens mij kan het nog wel. Maar het moet dan wel heel snel gebeuren. Wat kan nog wel? Hem op een waardige manier. Ja, en dan iemand anders. Er zijn best wel mensen, de allerbeste kandidaten zijn er denk ik niet. Maar er zijn wel wat mensen die die dat vertrouwen kunnen hebben. Dus er zijn ook heel wat medische mogelijkheden met mensen van zijn leeftijd die kunnen gebeuren, waardoor hij uit de race moet stappen. Dus, dat hij ineens ziek blijkt te zijn of zo. Ja. Toch even vader en dochter hier vandaag aan tafel. We gaan praten over dat jij een ally bent van de LHBTIQ+ gemeenschap. Mm-hmm. Hoe voelt dat om met je vader in één programma te zitten? Eigenlijk heel normaal. Dat doen we vaker. Oh, dat doen jullie vaker? Ja. Dit is heel normaal voor jullie eigenlijk. Nou, er zijn niet heel veel vaders en dochters die... Als je 10 toen het eerste programma samen maakte? Of als je, toen we naar Zambia gingen? 11. Ja. Toen gingen we voor het eerst samen naar Zambia om voor UNICEF een docu te maken. Dus Het is voor jullie gewoon een tweede natuur om samen op de radio te zijn. De meeste gezinnen komt het niet voor, hoor. Dat je samen. Maar een tijdje ook razend populair op TikTok en zo. Ja, maar dat vond jij niet leuk, las ik. Om samen met je vader viral te gaan. Nou, het was leuk om samen met mijn vader te doen. En als ik de garantie had dat we niet viral zouden gaan, dan zou ik het denk ik nog steeds doen. Maar ik werd ineens herkend op straat. En dat vond ik minder. Oh ja? Waarom? Ja, ik was gewoon aan het wachten op een vriendin voor een hotel. En toen kwam er iemand om toe. Oh, ik ken jou van TikTok. En ik dacht, ik ken jou niet. Ja. Dit is heel raar. Nou, dit programma wil je echt niet herkennen. Maar dat had je toch vroeger open? Bedankt, Marcel. Maar dat had je toch vroeger open? Straten van Den Haag, Amsterdam, Rotterdam. Maar als jullie dat gezien op straat liepen vroeger, dan werd je vader toch ook al herkend? Ja, maar hij werd herkend. Ik niet. En dan vond je het niet erg om daarbij te lopen? Dat... Nou, ik vond vroeger, vooral toen ik heel klein was, dat ik wel zoiets van, ja, maar dat is mijn papa. Waarom moeten jullie aandacht van hem? Ja. En later, nou eigenlijk meteen al zei hij, ja maar doordat mensen mij herkennen en dat iedereen zo naar mij toe komt, kunnen wij de leuke dingen doen die wij doen. En toen was ik er wel oké mee. Maar het punt gaat komen dat het om gaat draaien. Dat is niet leuk voor Jurgen om te horen. Maar dat zijn dochter populairder is. Wie is die man ook alweer? We zijn er al heel dichtbij. We gaan ze straks een uitgebreide ruimte geven, dat iedereen nog steeds weet wie Jurgen Rijman is. En Melody Rijman. Dat allemaal straks. Maar eerst, het is inmiddels 6:30. We moeten naar het NOS Journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Zeker 14 Palestijnen zouden zijn gedood bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad. Ruim 20 mensen zouden gewond zijn geraakt. De aanval was gericht op een gebedsruimte in het kamp. Er waren tientallen mensen bij elkaar voor een gebed. TV-persoonlijkheid en sekstherapeut Ruth Westheimer is overleden. Dat meldde Amerikaanse media. Ze was beter bekend als Dr. Ruth. Ze predikte in boeken en tv-programma's dat mensen vaak veilig en creatief seks moesten hebben. Ruth Westheimer was 96 jaar. In Italië zijn 33 Indiase arbeiders gered. Die werden gedwongen om lange dagen te werken op boerderijen in Verona. Volgens de politie werden de arbeiders behandeld als slaven. Twee mensen uit India zijn opgepakt. In de Tour de France is de eerste bergrit door de Pyreneeën gewonnen door de gele truidrager Tadej Pogacar. Hij kwam alleen boven op de Pla d'Ardèche nadat hij in de laatste beklimming was weggesprongen bij zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. Die werd tweede voor de Belg Remco Evenepoel. In de kantine. Thomas van Groningen. Ja, nog steeds bij ons aan de stamtafel bij Saam aan de Maas in WNL in de kantine. Daar zitten we aan het Noordereiland, heet het hier. En we praten met Jurgen en Melody Rijman zometeen over hoe Jurgen Rijman een ally is geworden voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Marcel Verrek is hier, die had net zijn column, maar die praat over alles mee. Die houdt eigenlijk nooit zijn mond, ik moet hem af en toe weer afremmen. En Niels Klaassen is er ook, politiek verslaggever van het AD. En Niels, met jou nemen we even kort de politieke week door. De week van Schoof in het buitenland. Ja. We moesten hem verkopen, onze premier. Ja, Schoof dacht na een weekje binnenlandse problemen. Van nou, lekker, ik kan even het vliegtuig in. Nou ja, Schoof kan in Nederland nog gewoon over straat, dat niemand weet wie het is volgens mij. Dat klopt. Dus, dus wat doe je dan als eerste? Naar Amerika. Ja, eerst naar Brussel, hè, begin van de week. Ja. En toen kennis gemaakt met Ursula von der Leyen en Jean-Michel en de voorzitter van het parlement. En daarna naar Washington voor de allang geplande NAVO-top, waar Rutte trouwens niet bij was. Dat zou je misschien vooraf gedacht hebben, Rutte, nieuwe NAVO-baas, hij gaat naar Washington. Maar hij was er niet. Hij begint echt pas in oktober. Gaat niemand voor de voeten lopen. Dus Schoof kon zijn eerste stappen zetten, ja. Nou, dat oogde, onze correspondent in de VS had een verhaal ook vandaag. Het oogde hier en daar, natuurlijk zou ik bijna zeggen, nog wat onwennig. Want ja, je doet het voor het eerst. Je bent een paar weken in functie en dan komen al die wereldleiders op je af. Die zijn allemaal netjes gebriefd. Die weten heus wel dat jij Dick Schoof bent, premier van Nederland. Maar was hij ook onder de balken en de norm qua presentatie? Volgens mij heeft hij zich goed staande gehouden. Ja, ja. Zijn dus Engels is beter, hoorde ik van de recensenten. Ja, ga kijken dat de premier gerecenseerd wordt. Maar dat zijn Engels beter was dan van Rutte en Balkenende. Ja, en het was nog wel zo dat hij op inhoud, dat merkte de correspondenten, als er dus vragen kwamen over NAVO-budgetten, over wapenleveringen, over hoe we precies tegen landen aankijken, dat hij dan heel behendig de bal doortikte naar de ministers binnenlands van Defensie en minister van Buitenlandse Zaken. Die waren er ook. Dus hij kon nog wel. Niels, in de Tweede Kamer heb ik hem ook alleen maar horen zeggen dat we komen in september bij u terug. Dat was eigenlijk grosso modo de samenvatting. Ja, maar dat zei hij was er niet. Nou ja, maar mag goed, dat is het. Maar hij deed het op zich oké. En er zijn ook niet toevallig foto's verschenen van een heel fitte hardlopende premier. Toevallig stond er een ANP-fotograaf op de National Mall in Washington DC om hem vast te leggen. Ja, we weten ook nog niks van deze premier. Hè? Dus dit is ook allemaal, deze periode is ook allemaal, oké, wie is die man? Maar hij weet wel alles van ons. Dat is het punt een beetje. Ik heb begrepen dat hij thrillers leest, maar veel meer weten we niet over zijn voorkeuren en zijn niet zijn drijfveer. Maar ondertussen dus, in Nederland, Wilders die plaatst meteen een bericht op Twitter van oké, nu klaar in Washington DC. Nu is het tijd dat je voor Nederland aan de slag gaat. Gisteren reageerde ook dan Pieter Omtzigt daar weer op. Van, nou, hij is juist heel goed bezig voor Nederland. Ja. Wat gebeurt daar nu? Zijn die twee elkaar uit de tent aan het vechten? Wilders en Omtzigt? Precies natuurlijk die onmogelijke spagaat waar eigenlijk die twee polen hem uit elkaar trekken. Want hij is even in het buitenland, je zou kunnen zeggen, even verlost van de nare politieke verhoudingen van die week eerder uit het debat. En vervolgens is hij nog niet terug of hij krijgt meteen weer de realiteit van de coalitie hier. En dat is namelijk Wilders die vindt, achter de dijken, hier zijn onze problemen. Dus geld naar Oekraïne liever niet. Hè? In zijn eigen programma stond dat. Internationale verplichtingen, met lange tanden. Het is dat het mot, hè? Dat is Wilders. En Omtzigt die juist zegt, met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Kasper Veldkamp, die weet hoe belangrijk het is om aanwezig te zijn in de wereld, om daar juist de Nederlandse belangen te verdedigen. Ja, en dat is voor hem laveren. Dat zal het blijven. Het is ook een illusie voor Schoof om te denken dat het nog de laatste gewenningen zijn van coalitiepartners aan de nieuwe situatie. Nee, dit is gewoon de drill, zolang als het kabinet zit. Wilders die zo nu en dan de randjes opzoekt met tweets. Omtzigt en een ander misschien die dan corrigeert. En Schoof die daar tussen kan. Maar denk je niet dat die op een gegeven moment toch niet in het torentje geroepen gaat worden, die Wilders? Nou, dat die hem een beetje even buiten het raam gaan houden en Geert erna even ophouden. Het is interessant dat je het zegt. Ja. Want ik had verwacht, misschien is dat de oude Haagse wijsheid, na zo'n debat vorige week, nou, de hoofdrolspelers van deze coalitie zullen vast wel even gaan bellen. Even zitten met elkaar, bijvoorbeeld Wilders en Schoof, hè? Ja. Om even na te spreken. Nou, dat was een beetje een lelijk debat. En hoe gaan we dit nou voortaan voorkomen? Ik heb begrepen tot vorige week dat er helemaal geen inhoudelijk gesprek is geweest nog. Ja, nou kan je zeggen, die man is druk. Maar even bellen lukt ons allemaal wel, hè, in een week als het moet. Dus dat die lijnen vrijwel stil zijn en dood zijn tussen dat soort hoofdrolspelers, zegt genoeg over de verhouding. Ik was zeggen, Jurgen, jij hebt dit misschien als presentator ook al meegemaakt. Dat jij dan het moest doen. En ben jij even de premier, zo maar zeggen. Ja. Maar dat dan de omroepbazen boven je hoofd elkaar de tent uitvechten. Dat heb ik gelukkig nooit ervaren. Oh. Nee, dan moet ik eerlijk zijn. Ben ik de enige die dat neemt, Thomas. Thomas. Ik ben altijd vrij stonoop geweest daarin. En ik had ook gelukkig, een van ze zit hier. Ik had twee producenten met wie ik samenwerkte. Oh. Mark van Staveren en Peter Wilmer. En ja, die gaven me ook de ruimte. Die zei, they always had my back. En ik denk dat dat belangrijk is, ook voor een Schoof nu. Ja. Dat als je zo een president van zo'n coalitie bent, dat they have your back and they don't have his back. Ik denk dat zijn grootste geluk is dat het nu reces is voor de politiek. Want anders had hij waarschijnlijk de eindceremonie van de Olympische Spelen niet gehaald. En dat is al best snel. Dat is best snel. Laten we even luisteren. Want gisteravond was Omtzigt in Amsterdam. Die had daar een ledenbijeenkomst. Want ja, Omtzigt moet natuurlijk aan zijn achterban verkopen. We doen het hartstikke goed in deze coalitie. En we hebben een fragmentje van hem. Wat mij dan opgevallen is, is dat Schoof eigenlijk binnen een paar weken, een paar dagen, wat zeg ik, binnen een paar uur, als staatsman heeft kunnen uitgroeien. Wel mede dankzij ons, want zoals wij ons gedragen, kan dat ook wat gemakkelijker. Maar met grote kalmte is hij dit aangegaan. En hoop ik ook dat hij dit land gaat leiden. Ik hoop dat hij die kans ook gaat krijgen van links en van rechts. Om te laten zien hoe het anders kan. Met enige onafhankelijkheid. Ja, wat maken we hier nou van? Omtzigt die beweert dat dankzij NSC Schoof een staatsman is. Nee, dankzij het idiote gedrag van de Kamer. Hij bedoelt hier eigenlijk het bizarre debat. Ja. Dat al de ballen op Schoof. Of messen in de rug, zoals je het wil noemen, van coalitiegenoten. Maar dat Schoof daar ook uit het eerste opinieonderzoek een dag later of een paar dagen later bleek, dat mensen, het gemiddelde Nederlander dan zoiets heeft van, ja, laat die man even op gang komen, geef die man een eerlijke kans. Dus eigenlijk dat sentiment best wel sympathiek versus Schoof kwam te staan, juist door zo'n toch vijandig debat van alle kanten. En ik denk dat dat ook een kans is voor Schoof zelf. Die man zit daar zonder kiezers, zonder partijjasje. Mm-hmm. Maar als iedereen jou enigszins kil behandeld in die zaal en iedereen je weigert die rugdekking te geven, kun je ook die ruimte gaan pakken. Je kunt ook van je zwakte je kracht maken. Zeggen, jongens, jullie hebben volgens mij gebeld. Ik was vierde, vijfde keus. Ik ga mijn dingen gewoon doen op mijn manier. Die ruimte pak ik. En dan zien we wel wanneer jullie met moties van wantrouwen komen. En dat zou een strategie kunnen zijn die een van die nieuwe adviseurs die we eerder bespraken kunnen toepassen. Van, joh, Dick Schoof, neem je ruimte maar, want je hebt geen vrienden hier. Of hij heeft een weldadige rust ook. Dat is de enige manier waarop hij het zou kunnen doen, überhaupt, denk ik. Ik denk dat er geen andere manier is voor hem. Maar je ziet dat hij nu nog heel voorzichtig doet. Ja, natuurlijk. Ja, hij kiest mijn eigen woorden. Maar hij heeft nog niet iets heel robuust gezegd waar iemand echt van achterover zou kunnen slaan. Nee, maar dat is juist het goede. Hij heeft een soort van weldadige rust. Hij zegt, ik kies mijn eigen woorden. Ja, ja. Met andere woorden, blaffen jullie maar een heel end weg. Dat hij meegaat... Ja, de test wordt natuurlijk, Marcel, het moment dat er echt even ergens shit is. Hè? Dus ja, dat er echt even spanning is. Er is een rel ergens, er is een crisissituatie. Ja, de spanning loopt op in Nederland. Wilders wil iets, Omtzigt wil iets. Dan moet de premier, normaal gesproken, iets zeggen wat de natie kan dragen. Maar hij heeft gelukkig nu een rustige zomer. Ja, ja, vooralsnog. Nog wel. Melody, volg jij dit soort dingen? Zo rond Schoof, zo'n debat, kijk jij dan? Of? Nee, ik kijk eigenlijk helemaal geen nieuws meer voor mijn eigen mentale gezondheid. Ah, ja. Dat is op, maar je weet wel wie Schoof is, toch? Ja. Nee, ik weet altijd wat er gebeurt, maar ik ga niet het debat kijken. Nee. Want ik ben toch altijd geneigd om de comments te gaan kijken op social media. En daar wordt niemand gelukkig van. Nee. Nee, maar het nieuws is toch wel belangrijk om te Nee, het nieuws is helemaal niet belangrijk. Oké. Nee, ja, dat is goed. Nee, sorry. Ik ben helemaal met Melly niet deze die altijd mijn dochter is. Maar ik volg het nieuws nu ook al anderhalf jaar gewoon niet. Zo, terwijl ik weg ben bij BNR, heb ik ook mijn radio niet meer op het nieuws. Ik heb al mijn meldingen van mijn telefoon uitgedaan. Maar je wist wel dat Nederland uitgeschakeld was. Ja, dat is mijn vrouw voetbalfanatisch, dus ik moest wel met haar voetbal Maar wat bedoel je met het nieuws? De feiten die gebeuren of het gelul erover? Nee, wat ik bedoel te zeggen is, ik begon elke dag, en dat hebben we van mijn moeder geleerd, met het ontbijtjournaal kijken. En dat was heel goed, want ik wist altijd wat er gebeurde overal in de wereld. En toen merkte ik weet altijd wat er gebeurt overal in de wereld en ik kan er helemaal niets aan doen. En ik ben een persoon die alles heel erg op mezelf betrekt. En ik merkte, doordat ik de hele tijd wist van... oh, daar gaat het slecht, daar gaat het slecht, daar gaat het slecht. Deze mensen zijn gemeen, deze mensen zijn gemeen, deze mensen zijn gemeen. Mm-hmm. Dat ik daar helemaal om doorging. Dus ik dacht van, nou ja, zolang ik weet wie niet leuk vindt... en wie ergens bommen laat vallen, ben ik goed genoeg geïnformeerd. Ik weet dat Dick Schoof onze premier is. Maar je hoeft niet iedere dag al die ins en outs te krijgen. Ik hoef niet de ins en outs te krijgen, want ik schiet er echt helemaal niets mee. Nou, dan wil ik toch naar een nieuwsbericht, mede waarom jullie hier vandaag zijn. Onder andere NRC had dit. Steeds minder Nederlandse jongeren vinden homoseksualiteit normaal, was de eerste zin. Blijkt uit cijfers van verschillende GGD-regio's. En dan wordt er bijvoorbeeld als voorbeeld genoemd. In de Gooi- en Vechtstreek is de grootste daling te zien van het percentage jongeren dat homoseksualiteit normaal vindt. Het was 78%, nu is dat nog 49%. Zo'n bericht, wat doet dat met je? Ja, ik vind dat heel, heel triest. Want ik dacht juist altijd, zeg maar, dat jongeren meer open waren voor verandering dan oudere generaties. En als ik dit nieuws zo hoor, denk ik, oei, we moeten weer even keihard eraan gaan werken dat juist de jongeren dit begrijpen en het gewoon hartstikke normaal vinden. Ja. Want anders hebben mijn kinderen straks een probleem. En dat wil ik niet. Ja, want dat is ook wel de reden waarom jullie voor mij samen je inzetten, toch? Voor de LHBTU. Ja, nou, Mel is lesbisch en ik heb haar en Georgia, haar vrouw, getrouwd vorig jaar. Ik ben speciaal babs geworden, maar wij zijn ook opgegroeid. Mensen hebben onze kinderen ook opgevoed met die gelijkheid. Dus mijn kinderen hebben dat nooit anders kunnen zien. Wat ik wil even wel op het artikel terugkomen. Want ik vond van het artikel dat het heel erg geframed werd over meisjes met hoofddoeken vooral. Dat er heel erg accent op werd gelegd dat het waarschijnlijk zou komen door de moslimjongeren vooral die dat allemaal niet accepteren. En dat vind ik ook een kwalijke zaak. Want er wordt heel veel door de media ook geframed, zodat op een gegeven moment jongeren gaan denken, ja, ik moet op die manier denken, anders pas ik niet bij het geheel. Het zou hun meer passen als ze zouden gaan kijken, hoe komt het dat jongeren tegenwoordig niet meer kritisch denken, maar alles maar klakkeloos overnemen wat er op het internet staat. Want dit zijn ook dingen, je hebt de Andrew Tates van de wereld en zo, die jongeren allemaal verkeerde ideeën geven. Waarom gaan we daar niet naar kijken? Dat we onze kinderen weer kritisch leren kijken. Want dat is waarom mijn generatie toleranter was. De generatie die iets naar mij komt, de generatie iets van mij. Wij waren een tolerante generatie, want wij waren de generatie die van onze ouders leerde om kritisch te denken, om kritisch naar zaken te kijken. Toen kwam die telefoon en je kreeg de hele tijd zoveel shit over je heen gegooid. En die kinderen, nou, die moeten maar kiezen en die maken eigen bubbel. En gaan binnen die bubbel gaan ze hun mening vormen. En die mening, ja, die wordt heel gauw geëtiketteerd aan je afkomst, aan je religie, noem maar op. Waar je moet zijn, de groep waaruit je komt. En daar leeft het gevaar. We moeten weer terug gaan dat we onze kinderen zijn eigen individuele mening mogen hebben. En dat het niet een speciale probleem is van de Randstad alleen. Maar is dat dan de reden waarom die acceptatie daalt? Nee, maar zo wordt het wel geframed. Als je het artikel goed leest, lijkt het bijna wel dat het daarom komt dat die acceptatie daalt. Maar er is veel meer aan de hand. Er zijn grote conservatieve politieke bewegingen. Ja, die zien daar politiek, kunnen daar politieke munt uitslaan. Ja. Die zien een land in verwarring, mensen die angstig zijn. En die maken een karikatuur van de werkelijkheid. En dan zeggen ze, een vijand is altijd makkelijk gevonden. We moeten terug naar oude normen en waarden. Ja. Bijvoorbeeld het gelul over dat hier in Nederland dat er originele bewoners zouden zijn. Nou, ga maar eens praten met een paleontoloog. Dit is allemaal een gelul, weet je wel. Ja, ja. De mensen die hier vroeger woonden, die waren donker van huidskleur. Die hier in eerste instantie hebben gewoond. Dus als je op die manier gaat kijken. Maar goed, dat zijn natuurlijk sprookjes. En dan zie je altijd dat de literatuur vaak sterker is. De fictie is vaak sterker dan de non-fictie. Even jou, wat denk jij dat de reden ervan is dat die homo-acceptatie daalt? Jij bent lesbisch? Ja. Wat ervaar jij? Ik denk dat het inderdaad te maken heeft met een dalende media literacy van jongeren. Ik weet niet wat dat is. Dat is media literacy? Media literacy? Leesvaardigheid in de media. Als je een filmpje op TikTok ziet, dat je het voor waarheid aanneemt en niet gaat kijken van wat wordt mij hier gepresenteerd. Dat je doorhebt wat er gebeurt als je iets bekijkt of leest. En ik neem nu even TikTok als voorbeeld, omdat dat nu de meest gebruikte social media is onder jongeren, volgens mij. Ja. Maar het is ook zo op Instagram, Facebook, whatever. En ik denk dat mensen gewoon te veel dingen als waarheid aannemen. En als je iemand hebt als voorbeeld, en dat is dan Andrew Tate, en Andrew Tate zegt alle homo's zijn vies, dan denk je, maar deze man... Als Andrew zegt, dan is het wel zo. Dan is het wel zo. Ja. Maar ik ga je een mooi voorbeeld geven. Mel heeft mij gecorrigeerd een keer. Er was op een gegeven moment kwam er een artikel over dat ze een wetswijziging wilden doen om de naam te veranderen van moeder zou veranderd worden tot... Of niet de naam, maar de titel moeder zou veranderd worden tot... Persoon waaruit kind geboren wordt. Ja. Grote dingen. Een van mijn vriendinnen online ook ging helemaal los erop. Daar schrok ik van persoonlijk. En ik zei toen aan Mel, maar gaat het ook niet een beetje? Dus ik ging ook mee in die move van, weet je, wanneer, wat is het einde? En toen zei met rechts, papa, ga even naar, wie doet het kwaad als ze dit veranderen? Wie heeft hier last van? Je bent nog steeds moeder, dus ze nemen je moederschap niet af. Je bent geen moeder meer als ze dat veranderen. Het heeft gewoon te maken dat we in een land leven waarbij de wet het mogelijk maakt dat je als man in een vrouwenlichaam geboren vrouw kan worden, dat je een transvrouw kan worden. Heb je omgekeerd, ben je als trans een man hier voor een vrouw geweest en heb je kinderen gehad, dan is het administratief een pure ellende om bepaalde zaken voor je kinderen verordend te krijgen als je geslacht plotseling veranderd is. Ja. Dus, overigens niet veranderd, toch? Niels, ik kijk even naar jou. Want stond het AD was anders. Het was een grote hype. Maar de collega had het toen uitgevogeld dat het in een wetstekst veranderd was. Maar blijkbaar politiek helemaal niet de bedoeling om die verandering door te voeren. Dus dat was gewoon een misverstand op het ministerie. Oké. Okay. Enorme rel, maar het is uiteindelijk niet doorgevoerd. Maar het ging om iets puur administratiefs in principe. Ja. Maar dan zie je dan hoe er een hele hype ontstaat. Ja. En dat er dan direct ook weer heel veel anti-transgender en transfobie naar boven komt in de mensen. Van ja, die zijn het allemaal die de boel verzieken en ik heb het nu gehad en het moet nu stoppen een keer met die... Dus het is, we raken ook heel snel in de waan door die prikkels die we krijgen vanuit internet. Check. Okay, toch even terug naar jullie verhaal, want het is best een bijzonder verhaal. Jij hebt inmiddels ook een prijs gekregen voor jouw inzet voor deze gemeenschap. Maar hoe is dit ontstaan? Want waarom ben jij ineens een zichtbare vader van de homo- en lesbienne gemeenschap in Nederland geworden? Nou, ik ben altijd zichtbaar vriend geweest, volgens mij. Het is niet dat ik heb het altijd zo gekend. Ik sprak met mijn neef toen ik die award kreeg. Ja. En die was met me mee. Hij is gay, Mark. En Mark zei, maar vanaf ik uit de kast ben gekomen, als jij de eerste in de familie bij wie ik terecht kon. En je bent eigenlijk vanaf kinds af altijd zo geweest dat je altijd heel open-minded naar mensen bent geweest en nooit veroordelend bent geweest. Dus toen jouw dochter uit de kast kwam, was het voor mij, het was geen issue voor mij. Ik was altijd direct voelt. Ik zei van cool. Wil je vertellen hoe dat ging? Dat was gewoon een heel normaal gesprek, zoals we wel vaker met z'n vieren hebben. Mijn moeder, mijn vader, mijn zusje en ik. Maar ik weet wel dat die avond was ik thuis, kreeg ik een appje van mijn vader. Je van je haal en nu kunnen we het hebben over hot chicks. En dat is precies wie mijn vader is. Gebeurt dat ook echt in de praktijk of niet? Nu ze getrouwd is niet meer. Oh, nu dus, oké. We hebben het over 7 jaar geleden. Oh, ja, ik ben nu getrouwd. Dus. Ja. Ja. Er is ook een ander voordeel, Jurgen, dat in jullie gemeenschap waar jullie uitkomen, dat homoseksualiteit daar moeilijker zou liggen dan de Surinaamse gemeenschap. Ja. Nou, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Het is natuurlijk wel dat je bepaalde families misschien moeilijker uit de kast kan komen. Maar ik ken een verhaal bijvoorbeeld van een jongen uit Suriname die in een transitie zit. Die in Suriname gewoon zichzelf kan zijn, er werd wel eens wat nageroepen. Mm-hmm. Maar die moest wel naar Nederland komen om in elkaar geslagen te worden. Ja. Dus daar was niks land. Maar nu deze week trouwens, ook op de Antillen. Is nu de homohuwelijk... Ja, de wet is veranderd, omdat ze dat eigenlijk tegenhielden daar. Maar uiteindelijk heeft toevallig ook een vriend van ons, is advocaat Myrto Murray, en heeft die zaak voor de Hoge Raad gebracht. Waarom hielden ze tegen? Uit... Ja, dit is traditioneel denken. Dit is een beetje traditioneel denken. En het heeft ook te maken van, denk ik, dat binnen die cultuur het geaccepteerd is, maar je hoeft er niet openlijk mee rond te komen. Dat is het heel vaak. Weet je, van het is oké. Ik ben opgegroeid met tantes die bij elkaar woonden en vast later drongen tot worden. Oh ja, die waren waarschijnlijk. Maar toch zag ik pas dat deze week op de Antillen het mogelijk is om homohuwelijk te zijn. Ja, maar dat is dat zeker. Dat heeft te maken met dat ze traditioneel daar nog iets tegenhielden. Maar dat is toch best laat? Ja, want het is ook gewoon Nederland. Dus het is de Nederlandse Hoge Raad moest daarover beslissen, omdat ze lokaal nog niet eruit kwamen. Ik zei zeggen, in Suriname, is het wettelijk niet eens mogelijk. Jij mag mensen trouwen, ga je dat ook daar doen, denk je? Ja, als het zou kunnen, als mensen mij vragen, doe ik dat met alle liefde. Maar ja, er zijn ook genoeg, ik bedoel, in Italië bijvoorbeeld, is het ook niet zomaar geaccepteerd dat je dat twee mensen van hetzelfde geslacht trouwen. Dus dan kunnen we heel kijken naar het Caribisch gebied en zo. Maar in onze eigen hele close omgeving is het ook nog zo. Ik bedoel, probeer maar met je vriend hand in hand in Drenthe te lopen in het dorp. Word je ook in elkaar gemikt. Ja. Boterhammen is een Nederlandse term. Ja. Dat is niet bedacht door moslims of door Suriname. Het is een Nederlandse term. Dus we moeten ook kijken van waar komt onze eigen vooringenomenheid, onze eigen visie op aan. In mijn jeugd werd er ook nog heel raar naar homo's gekeken. Ja. En ik ben 63, dus kan je nagaan. Ja. Maar je bent Pride Parent. Ik ben Pride Parent, ja. Melody, wat doet een Pride Parent? Een Pride Parent die staat echt pal naast zijn kind, gewoon. Ik weet ook nog, die zomer dat ik uit de kast kwam, dat mijn vader direct de mogelijkheid nam om zich heel zichtbaar op te stellen. Ik was op Kwaku en iemand maakte een opmerking over homo's of zo. En je hebt direct gezegd, luister, je hebt het wel over mijn kind. En kom het in mijn gezicht zeggen. En die mensen, oh, sorry. Ja. Dus dat is voor mij het boegbeeld van een Pride Parent zijn. Like, je neemt het, ongeacht of het nou over jouw kind gaat of over iemand anders, LHBTIQ+ kind, je neemt het gewoon altijd voor ze op. En je laat weten dat ze niet alleen zijn. Ja. Daar gaat het om, weet je. En kijk, je hebt ook gelijk maar zo over de community. De Surinaamse cultuur heeft zijn hele macho-cultuur. En het is voor mij ook als Surinaamse cisman om te laten zien dat ik gewoon onderdeel ben van de community, of een ally ben van de community. Maakt het voor anderen ook makkelijker om misschien die stap te maken van, hey shit, waarschijnlijk is het wel oké. Ik las wel dat jij ook ander taalgebruik bent gaan bezigen, omdat jij ook nog wel eens schold met de term. In de auto had ik wel eens dat ik zoals op het voetbalveld, wel eens uitschelde met homo. Ja. En op een gegeven moment zat zij naast mij en ze keek me aan en zei, daddy, really? Homo? Dat is een scheldwoord. Ja. En toen drong het ook tot me door van hoe vaak we dingen zeggen in onze omgeving waarbij we onze mensen kwetsen, dat we niet eens doorhebben. Zeg jij het nog wel eens? Nou, in Den Haag is homo betekent eigenlijk een watje. In Den Haag hebben we voor homoseksuelen hele andere woorden die ik hier niet zal, maar die kan je in het groen-gele boekje vinden. Ja. Dat is iets wat je ook van vroeger meeneemt. Ook als homo tegen iemand zegt. De lading is heel anders geworden. Ja. Toch, jullie strijden of jullie maken je hard voor acceptatie om dit beter te krijgen. Die cijfers moeten omhoog. Wanneer is dit af? Of is dit ooit af? Ik vind dat het voor mij is het af wanneer iedereen waar ook ter wereld kan zijn wie die is, zonder enige beperkingen. Zijn er plekken op de wereld waar dat al nee, kan? Nee, dat kan niet. Want ook al staat het in de wet dat iedereen gelijk is, het is gewoon een mindset die volgens mij echt nog generaties gaat duren voordat het er is. En dat is niet alleen op LHBTI-vlak zo. Dat is op vrouwenemancipatie, op echt letterlijk met gehandicapten omgaan. Het wordt aan culturele waarden gelinkt, hè, vaak. Dus voor een bepaalde identiteit te kweken of een politieke eenheid te krijgen of iets te bereiken, moet je altijd groepen apart zetten. En die zadel je dan op met labels. Nou ja, dat is dus. Kijk bijvoorbeeld wat er in Afrika nu gebeurt. Dat er in Afrika landen zijn waar de doodstraf zelf zit op homoseksualiteit. Ja. Dat zijn landen die vanuit hun cultuur dat helemaal niet hebben. Ja. Maar dat komt allemaal vanuit evangelisten die vanuit Amerika daar naartoe komen en met de Bijbel in de hand. Dat moet je veroordelen, het is kwaad, noem maar op en zo. Maar het is in heel wat culturen, als je naar traditionele culturen terug gaat kijken, is homoseksualiteit nooit de issue geweest. Maar wat kan je doen dan om die acceptatie beter te krijgen? Want we zien heel veel Pride-events, laatst al in Utrecht weer. komende week in Tilburg, de Roze Maandag. Amsterdam komt weer aan natuurlijk. Die botenparade. Helpt dat dan? Is dat het? Ik denk dat helpt voor de mensen, omdat mensen hun identity kunnen vieren. Want dat is heel lang niet zo geweest. Mensen konden zichzelf niet zijn. Dus nu leven we in een land waarbij we die emancipatie denken te hebben. Maar ja, we zijn wel getuimeld uit de top 10 beste landen ter wereld om als homo te wonen naar nog niet eens de top 25. Dus daar moeten we ons ook achter de oren voor krabben. Ja. Maar ik denk dat die Pride-events heel behoorlijk nodig zijn. Mensen zichzelf kunnen laten zien en zichzelf kunnen laten vieren. Ik bedoel, kwam in de voorbereiding van ook toch al mensen tegen uit die gemeenschap. Die zeiden, ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet zo van. Ik vind het te veel. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Ja, maar de gemeenschap is niet een eenheid. Ja. Er zijn geen twee mensen op deze aarde die hetzelfde denken, ongeacht welk label zij gebruiken. Dus ik ben het echt niet met alle lesbiennes van Nederland één. We hadden het net over dat ding wat er gebeurde tijdens de kamer, jongens die blackface hadden gebruikt om Gulen te eren, zogenaamd. Ja. Nou, dit is een gedeelte van de black community die denkt, don't do it, het is blackface. Gullit zegt daar, nee, van mij is het oké. Okay. Ze vragen oké in de dingen waar de jongen zich niet anders kan vinden en zeggen van, ja, dat zijn van mij geen belangrijke dingen nu. Dus wat hoor je? Nou, oké, of Gullit vindt het oké. Die rest moet zijn bek maar houden, maar die zitten gewoon te zeiken. Nee, elke community bestaat uit mensen die hun eigen beleving van de realiteit hebben, hun eigen manier in dingen zitten. En dat moeten we een keer, we moeten ophouden om te denken dat we iedereen in één hokje kunnen plaatsen en dat we vanuit dat hokje kunnen plaatsen. Ik vind het belangrijk dat mensen hun identiteit kunnen vieren. Er zijn genoeg homo's die geen behoefte hebben om op die boot te staan. En emancipatie is in alle schakering heeft zich voltrokken. He, dus ook, je hebt dan mensen als André van Duin die helemaal niet voor mensen in hun ogen. Het is gewoon iemand waar ze van houden. Die is dan toevallig homoseksueel. In de politiek heb je heel veel homoseksuelen die zich daar manifesteren. Maar dat is niet allemaal de gay parade of zo, weet je. Dat is gewoon, zijn gewoon normale mensen. En daar is de emancipatie eigenlijk alleen maar beter. Maar de gay parade zijn ook gewoon normale mensen. Uiteraard. Normaal is het verkeerd. Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Het is heel moeilijk om je woorden hier goed te kiezen. Maar dat is om jou ook te helpen goed na te denken. Wij gaan de laatste minuut in, Jurgen. Dankjewel. Jij kreeg een prijs, Jurgen, als Pride parent, als bondgenoot van die gemeenschap. Even voor alle andere ouders die luisteren, hebben nog maar een minuut hoor. Maar hoe moeten ze. Ik denk dat het belangrijkste is, als je kind uit de kast komt, geef jezelf de ruimte om ook uit de kast te komen. Ga niet direct de confrontatie aan. Het kind is een hele lange periode bezig geweest om zijn identiteit te vinden. Kom ervoor uit. Verwerp het niet meteen en onthoud één ding. Geef jezelf de ruimte om uit de kast te komen. Maar je hebt het kind opgevoed met één les. Je kan later alles worden wat je wilt. Als dat kind dat besluit neemt, ga erachter staan en vergeet niet hoeveel je van het kind hebt gehouden vanaf je het uit de wieg hebt gehad. En Melody, helpt het dan als je vader dan buitengewoon ambtenaar voor de burgerlijke stand is, dat je ook je huwelijk kan voltrekken? 100%. Ja? Moet iedereen gewoon die babscursus volgen? Iedereen moet die babscursus volgen. Of ze moet allemaal Jurgen Rijman bellen, want dat kan toch? Ook of niet? Dat mag. Ben je een soort Dirk Zeelenberg aan het worden, die gewoon al die huwelijk afgaat? Maar vooral ouders die problemen hebben met kinderen uit de kast komen, laten die me vooral contacten via mijn LinkedIn of via mijn Bing. Dat is mooi. Die wil ik heel graag spreken. Jurgen Rijman en Melody Rijman hier te gast over de LHBTI acceptatie in Nederland. Dit was WNL in de kantine van deze week. Zometeen langs de lijn met Glenn de Plag. Volgende week dan is Elif Isitman hier. Tot volgende week. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik Erik Dijkstra in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.